بسم الله الرحمن الرحيم وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دي فرمائي چه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي لي سنتانی لا تردانی دو دو آگانی دی دارت کی دی نشی او قل ما تردان یا ڈیری کمی دی چی دارت کلیشی دو دو آگانی دا اللہ حبیب وی رت کی گینا الدعاء عند النداء اغه دعا په وخت اذان کې یاد اذان نه پس ځکه دعا لري عند الاذان هم دعا قبليږي او بعد الاذان هم دعا قبليږي دا اوقات دي بانګ ویلې کېږي بانګ نه پس دوران بانګ او بانګ نه پس الله دعاګانې قبلې د خپل بندګانو وعند البأس او په وخت د جنگ کې د کافرو سره کفارو سره جهاد دې جنگ شروع دې حين يلحم بعضهم بعضا کله چې قتلې باز لرا دا د باب سمعنا راضی لحما يلحم اباز وی چې دا د باب فعل نه دی حين يلحم بعضهم بعضا نو بیا په زمید یاو کسری د حاصل دی او ګور ملحمه جنگ ته وای او ملحمه موضوع القتال ته وای د دې جمع راضی ملاحم لگتا سلم مشکات شریف کی مپہر کتاب کے رضی باب الملاحم باب دے پا بیان دے جہادونو کی ازمو دے پیغمبر پا نمونو کی انہی نبی الملاحم اے دا جنگونو او دا جہادونو پیغمبر تا دا دین یو حصہ دا او دا اللہ پا فرضی احکاماتو کی او حکم دے او دا اسلام بلندی دا اپټول اعمالو کې غور عمل دې حين يلحم بعضهم بعضا يا حين يلحم بعضهم بعضا کله چې قتلوي باز لرا او فی روایت وتحت المطور او باران چې وریږي دی وخت کې دعا کبنیږي اے باران شروع دې نو دا وقت د نزول د رحمت او د برکت ده دی اوقاتو کی توجه ال الله پکار دا نسوک چې پوهی د اجابت اوقات پی جنی نه په دی اوقاتو کی توجه ال الله کی دا موږ د رمضان شریف کی سکال حرم کی وبد روزه ماتي خلکو درستخانونو غړولو چې باران یو قسمه شور شو نو یو عربي عالم مونږان سره کینلو ځان له आवाज نه استو پولیس دې تا کوم په دې خبره پولیس سره وکي په هیڅ طریقې مونږ پاتې دول ور نکو ابي خپل بلاس چې مونږ له ویجا باران دې دعاګانې غواړای نو باران دې اوس دعا قبليږي اوس غوښتو والا شوک باران کې مونږی له غب شپ روزګار شو زمیدار وایي سکار ریس د بسوجره کې غیبتونه شغلې شروع شي اداغه د دعا په کتاب کې مونږ را جمع کړي چې کم کم اوقات او کم کم احوال د اجابت دي دا اوقات په کار چې مسلمان له یاد وي فرض مز پسې پېشمنی کې بین الازان والاقامت او عند الازان او حین القتال چه کفار سروی تحت المطور په حالت د سفر کې یو سړی بیا د الله لار کېم دی لکه مطالب مسافرم دی او د الله لار کېم دی نو نور علی نور خبره. رواه ابو داود والدارمی رحمهم الله الا انه مگر دغه مرض چې امام دارمی لم یذکر وتحت المطور دا الفاظ دی ندی ذکر کړی. او دا حدیث نورو علماء ذکر کړي اے امام ابو داود په دې حدیث سکوت کړي. امام منذری وی په سند کې موسی بن یعقوب الزمعی دی. امام نسائی چې د جرح تعدیل امام هم دی دی وی دا قوی نه دی راوی. ابن معین وی نسقه دی. ابو داود سجستانی وی وی صالح الحدیث دی. حافظ ابن حجر وی دا رشتینه صدوق سی الحفظ. ادا حدیث ابن خزیمم په خپل صحیح کې ذکر کړي. ابن حبانم امام حاکم مستدرک کې ذکر کړي. خوای امام حاکم هم د جرح تعدیل امام دی. دی وی هاغه حدیث ونیان فاریدو به موسی ابن یعقوب. وې دا حدیث ته خدي کې موسی ابن یعقوب منفرد دی. امام زهبی ورسره موافقت کړي په دې کې چې او دې کې تفرد د موسی ابن یعقوب دی. امام مالک رحم الله موطا کې حدیث ذکر کړي دی موقوفن. وان عبد الله ابن عمرو رضی الله تعالی عنهما قال قال رجل یا رسول الله ویویلیو یو سڑیه دا اللہ رسولا ان المؤذنین یفضلوننا دا اذان کون کی دیتا خوپا مغبان فضیلت حاصل لے پا ثواب کی اے صحاب سمر حریص خلقو دا ثواب پا گٹھلو کی اے مؤذنین غمونگ نار سے یاوڑا مغلی سو حکم کیشی مونگا بور پسی ورور رسیو د صحابو منډه په اخرت کارونو کې و. لکنن مونږ ګورو تربور گاونډي چربا یا حضور پیښو غټلې ګور بنگلې لا پلاټو دې دي از دغه شان پاتې شو. نو رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم ورته فرمایل قل کما یقولون ثم وایا لک بانګ وال چې سوئی مگر دغه عمره دا د حي على الفلا د خي علتين په وخت لا حول ولا قوه الا بالله وايا فاذا انتهيت كلجت انتهاء تورسيغي او دا ځان د جواب نه فارغ شي فصل نبي ادا الله نه سوالنا كوا تعطى طالب درکي ديشي الله په دې دعا قبلي او سچ غواړي هغه بدر کوي. ادا یو قسم عهد او وعده دا اے حکم د سوال کړي او وعده د اجابت کړي او کریم چې وعدو کی اتر سره کوي. رواه ابو داود. امام ابو داود په دې حدیث سکوت کړي چې په کوم حدیث سکوت کی نو د دوی په نس هغه درشوي قابل الاحتجاج وي. امام منذریم دا سکوت برقرار ساتلے او امام نسائی دا حدیث فی عمل الیوم واللیلہ کی ذکر کنے او ابن حبان پخپل صحیح کی